za musango zina kucha watofu kalukokobe ama kumbo toleta nasule njala zesira rivasi ninga pichi pichi oburungi boto bufura duka Joy yeso kenkade katoli nampia Steke yange yalinya katindi kubira na nyo Tombu za buza na nganda tonzi za mabega Ofunga na funga nebye jala ona bikoli musubu Sifu kibwa fabunga weyongere yo jakuta mulala Tebye bali Kolye mupipa Webi sebu kete Chalo sasendaba Kampala mwekulite Sendabe bichi oimba chusa konyabu Eyo figate chatunda Fulemu ye kila kololei Sinene tisi zamanda Omulala ya tuwala Nganda bato cha sobo katamburabu Nganya boto cha sobo kagendeka Nganda bato cha sobo katamburabu Nganya boto cha sobo kabanda vile Zima nalikuwa karanyo Na ye mama nga Awaluji temwa galika Watamia lavu mama Wanyia jeba ito mkwano Sitha rudia kukupenda tena Tafadhali bibi nenda sako Bibi nenda, bibi nenda, bibi nenda Tafadhali Tafadhali nenda, bibi nenda Tafadhali nenda zako Bibi nenda, bibi, bibi we Tafadhali nenda zako Usiku na mchana kugombana ye Tafadhali nenda zako Usiku na mchana kupigana ngo Tafadhali nenda zako Tafadhali nenda, bibi nenda Tafadhali nenda zako Tafadhali nenda, bibi nenda Kuchezea Ukiapo fama